Dromend aan de schrijfmachine, en zat de kleine Josephine. Zij zat iets te tikken en keek schuchter rond. De chef kwam, die las het en schrikte, daar stond. Des zondags wil ik met mijn schat uit zeilen gaan. Het liefst hier ver vandaan, waar niets dan mogen staan. Des zondags wil ik voor een keer een zeeman zijn. Samen in de zonneschijn, dat is zo fijn. En bij het avondbrood eten we het avondbrood. En onze kleine boom is aan een paradijs gewend. Des zondags wil ik met mijn schat uit zeilen gaan. Het ligt hier ver vandaan, dat staat ons aan. Mina sprak mevrouw Verrekruis, zondag blijf je zeker thuis. Maar Mina die krijgt ze, doet doe me een plezier. Met 10 paarden hou je me zondags niet hier. Zijn zondag wil ik met de schat uit zeilen gaan. Het liefst hier ver vandaan, waar niets dan molen staan. Des zondags wil ik voor een keer een zeeman zijn. Samen in de zonneschijn, dat is zo fijn. En bij het avondbrood eten we het avondbrood. En onze kleine boom is aan een paradijs gelijk. Des zondags wil ik met mijn schat uit zeilen gaan. Het liefst hier ver vandaan, dat staat ons aan. De rechter vroeg een dief eens wat hij nu nog te zeggen had. De dief sprak die 4 jaar, daar laat ik het bij. Eén voorwaarde echter, des zondags wil ik vrij. Des zondags wil ik met de schat bij zeil gaan. Het liefst hier ver vandaan, waar niets dan molen kan. Des zondags wil ik voor een keer een zeeman zijn. Samen in de zonneschijn, dat is zo fijn. En bij het avondrood eten we het avondbrood. En onze kleine boot is aan een paradijs gelijk. Des zondags wil ik met mijn schat bij zeilen gaan. Het liefst hier ver vandaan, dat staat ons aan.